تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ہمارا موضوع نماز کو ادا کرنے کے طریقہ کار سے متعلق تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نمازی قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اور دعائے استفتاح ثنا وغیرہ پڑھ کے تحفظ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرے. خواہ وہ امام ہے یا مقتدی ہے یا منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، جماعت کروانے والا ہے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا ہے، ان تینوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا لازمی اور ضروری ہے. نماز کی ہر رکعت سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا ضروری ہے، اگر نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد کو خاص نہیں کیا کہ امام یا مقتدی کی یا منفرد کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ مطلقاً کہا ہے کہ جو بھی شخص کا وہ امام ہے چاہے وہ مقتدی ہے یا اکیلا نماز پڑھنے والا منفرد ہے، کسی بھی شخص کی نماز نہیں ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اپنی نماز میں نہ کرے. کچھ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بارے میں اس حد تک تو اس مسئلے پر متفق ہیں کہ امام اور منفرد جو اکیلا آدمی ہے اسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن مقتدی کے بارے میں کہ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں ان لوگوں کے دو موقف، ایک دینی موقف ہے اور دوسرا عوامی موقف ہے جس کو جہلا کا موقف کہا جاتا ہے، جاہلوں کا موقف. جو علمی موقف ہے وہ کیا ہے کہ جن نمازوں میں امام نماز کی جس رکعت میں با آواز بلند تلاوت کرتا ہے اس رکعت میں سورہ فاتحہ اس کے پیچھے نہیں پڑھنے، یہ علمی موقف ہے. اور جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں وہ سارے اسی موقف کے اوپر دیے جاتے ہیں، جبکہ جہلا کا موقف یا عوامی موقف یا وہ کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے مولویوں کا موقف وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، چاہے نماز جہری ہو چاہے سری ہو. مثلاً عشاء کی نماز ہے، اس کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت اونچی آواز میں ہوتی ہے، دوسری دو رکعتوں میں سرن ہوتی ہے، امام دل میں پڑھتا ہے. جو ان کا علمی موقف ہے وہ کہا احناف کا اہل رائے کا وہ یہ ہے کہ جس رکعت میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے اس رکعت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، سری میں پڑھ سکتے ہیں. جبکہ عوام الناس میں جو مشہور و معروف موقف ہے وہ یہ ہے کہ چاہے رکعت میں قراءت کہ رن ہو یا چار رن ہو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے، اور اس موقف کے اوپر کوئی دلیل فرض وجود میں نہیں آئی آج تک، کسی بھی قسم کی کوئی دلیل اس موقف پر موجود نہیں ہے. جتنے بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ پہلے موقف کے ہیں، تو ہم اسی موقف کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ کہاں تک یہ موقف درست ہے اور کہاں تک غلط ہے. سورۃ الفاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مطلقاً فرمایا ہے کہ جو بھی نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں ہے، اس کے لیے ممانعت کی دلیل کوئی نہیں. لیکن جس کو وہ لوگ دلیل سمجھتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور آواز نہ نکالو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. انصِتُوا کا وہ معنی کرتے ہیں چپ رہو، چلو یہی معنی کر رہے ہیں. یہاں سے وہ نکالتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی. قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مطلق کہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، فاستمعوا لہ اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور چپ رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے. اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو اس آیت کو پیش کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں، اور اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم عقل کیا جائے. جو انہوں نے عقل کیا ہے بالکل باطل اور غلط ہے. اس کا صحیح مفہوم پہلے سمجھ لیں. صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو شور و غل نہ ڈالا جائے، شور شرابہ نہ ڈالا جائے، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کفار نے کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم اس قرآن کو نہ سنو بلکہ شور شرابہ ڈالو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن جب پڑھا جائے تو تم نے شور ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سازش کے مقابلے میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور نہیں ڈالنا، ان سات آوازوں کو بند کر کے رکھنا ہے. ان سات کا معنی ہوتا ہے آواز کو بند رکھنا. اب مثال کے طور پہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کلاس میں بیٹھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور استاد صاحب ان کو خاموش کروانے کے لیے کیا کہتے ہیں، چپ کر کے اپنا سبق پڑھو. اللہ کیا بولا جاتا ہے، چپ کر کے اپنا سبق پڑھو. اگر چپ کرنے کا یہ معنی ہے کہ دل میں بھی نہیں پڑھنا تو پھر وہ سبق کیا پڑھیں گے؟ چپ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ لیا ہے. انصات، انصات کہتے ہیں آواز اونچی نہ نکالنے کو. اور استاد صاحب کا بھی یہ کہنا کہ چپ کر کے اپنا سبق پڑھو، اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اونچی آواز نکالے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنا سبق پڑھو، خاموش رہ کر پڑھو. تو یعنی پڑھنا خاموش رہنے کے منافی نہیں ہے. اور اس کی دلیلیں احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کو سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ قرآن کی ان آیات کا کیا معنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بلا واسطہ شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کا کیا معنی سمجھے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ذرا ٹھہر کے ابھی بیان کرتے ہیں. تو اگر اس آیت کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالنا نہیں ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مثلا ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا ہے, امام صاحب قرآن کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, تو اب آنے والا وہ نماز میں شامل ہو کر اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر کہنا ہے نا اس نے, تکبیر تحریمہ کہے گا. تو پھر ایک طرف تو منع کیا جا رہا ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ کہنا ہی نہیں, دوسری طرف وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو رہا ہے. اگر اس آیت کا یہی معنی ہوتا کہ کچھ بھی نہیں کہنا, پھر تو اس کو تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں بنتی. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے, اس نے وضو کرنا ہے, امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں, ٹوٹیوں تک آواز پہنچ رہی ہے, کیا وہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں؟ وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھے گا کہ نہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا کہ نہیں؟ یقیناً یہ سارا کچھ کرے گا, اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو معنی انہوں نے سمجھ رکھا ہے اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے. اور پھر یہ تو صرف دل میں پڑھنے کی بات ہے نا, آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارے منظر. یہی لوگ جو ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اس آیت کی وجہ سے, ان کی مسجد میں آپ تشریف لے جائیں فجر کی نماز کے بعد, چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کے پاس, وہ سارے اسی کی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کا سبق کہیں ہے, کسی کا کہیں ہے, کسی کا کہیں اور ہے, وہ سارے اسی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے قرآن سورہ فاتحہ پڑھنا بھی منع ہے, تو پھر انہیں کہیے کہ آپ اگر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک مسجد میں صرف ایک وقت میں ایک بچہ پڑھے تاکہ دوسرے چپ کر کے سنیں, جب ایک پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر دوسرا پڑھنا شروع ہو. پھر یہی والی بات نہیں, یہ تو قرآن ہے نا. اچھا فیصد کی کلاس ہو یا ناظرہ کی کلاس ہو, بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, استاد صاحب کو قاری صاحب کو سبق سنا رہا ہے, جہاں پر اس کی غلطی آتی ہے استاد فوراً ٹوکتا ہے, اس کی غلطی نکالتا ہے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, جھڑکتا ہے, ضرورت پڑے تو سزا بھی دیتا ہے. ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف استاد صاحب کی ڈانٹ جاری ہے. اسے کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا. جو قانون خود بنایا ہے اس کی خلاف ورزی بھی خود ہی کر دے, کیونکہ قانون ہی غلط ہے, قانون جو انہوں نے بنایا ہے وہ غلط ہے. حقیقت کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران قرآن کی تلاوت سرن بھی کی جا سکتی ہے, جہرن بھی کی جا سکتی ہے, اور بوقت ضرورت کوئی اور گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا قرآن کی تلاوت سنائے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, آپ کے ساتھ میں پڑھوں میری کیا اوقات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں آپ پڑھو, میں سننا چاہتا ہوں تیری زبانی سننا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے پڑھنا چاہیے, پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا, اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، اتنا ہی کافی ہے، بس کر دے. یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام کرتے ہیں، جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ حسبک، تجھے اتنا ہی کافی ہے، یہیں تک بس کر دے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر با مقصد گفتگو کی ضرورت ہو تو وہ کی جا سکتی ہے. جو یہ کہا گیا ہے نا فستا مشولا ہوا انتی تو، اس کا معنی ہے شور شرابا نہ مچاؤ. با مقصد گفتگو، بس آواز میں گفتگو، سرن کچھ پڑھنا، اس کا تو ممانعت ہے ہی نہیں. تو خامخواہ اس آیت کو چسپاں کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے منع کرنے کے لیے. اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ سے خاص دشمنی، اور اس دشمنی کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکالا انہوں نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے. اللہ نے انہیں بلا کا قوت حافظہ دیا، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں لوگ کہنے لگے تھے اکثر ابو ہریرہ، اکثر ابو ہریرہ. ابو ہریرہ تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے لگ گیا ہے، یہ حدیثوں میں بہت آگے نکل گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، کہنے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے وہ باتیں یاد رکھی ہیں یہ بھول گئے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے انہیں بلا کا قوت حافظہ دیا تھا، بڑا مضبوط حافظہ تھا ان کا، بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے، آپ کے افعال میں سے، آپ کی تقریرات میں سے ان کے سینے میں محفوظ تھی. انہوں نے یہ حدیث بیان کی، صحیح مسلم کے اندر موجود حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. شاگرد فارسی شاگرد تھا، وہ کہنے لگا استاد صاحب بسا اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہے، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا اقرا بها فی نفسی کا یا فارسی، اے فارسی جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو پھر بھی اس کو اپنے دل میں پڑھ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے اس حدیث کے مطابق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جرم تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتویٰ دیا. یاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بیوقوف تھے. میں نے کہتا ان کی کتابیں اصول فقہ کی، فقہ حنفی کے اصول کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ ہیں. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار ہو، جس کو کچھ سمجھ بوجھ ہو دین کے بارے میں، دین کے بارے میں جس کو سمجھ بوجھ ہو اس کو کہتے ہیں فقیہ، اور جو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں غیر فقیہ. طرح ایک بات ہوتی ہے معقول بات، اور جو معقول نہ ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ غیر معقول ہے، نامعقول ہے. فقیہ دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنے والا، غیر فقیہ بیوقوف بے سمجھ. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام اسی لسٹ میں داخل ہیں غیر فقیہ ہونے والی لسٹ. تو خیر کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے اور اس کے مطابق فتویٰ دے. اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی غیر فقیہ ہے, بے سمجھ ہے. اور اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں اسلام لانے والے, تقریباً ایک سال آپ کی وفات سے صرف ایک سال پہلے جو مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے بھی نماز کا طریقہ بڑے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کیا اور پھر اسے بیان کیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نماز کے احکامات اور مسائل جس قدر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان ہوئے ہیں اور کسی صحابی کی بیانی زبانی نہیں بیان ہوئے. یہ خود کہتے ہیں کہ میں حضرمی تھا, یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرمی تھے, فرماتے ہیں میں وہاں سے سفر کر کے آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں, آپ کے نماز کے طریقے کو سمجھوں. لیکن جن کی طبع نازک پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے, وہ جہاں گزرا انہوں نے کہہ دیا کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پینڈو قسم کے آدمی تھے, ان کو کیا بتا دین کا, کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں یہ بات. الغرض اس قدر تعصب, اس قدر تعصب قطعاً جائز ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ, اور تعصب بھی ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو صحابہ کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آیت کی صحیح تفسیر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا, شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو, بل امام یقرؤ, جب امام قراءت کر رہا ہوتا ہے تو تم امام کے پیچھے تم بھی قراءت کرتے ہو؟ کہنے لگے بالا کیوں نہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں, امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا, امام کے پیچھے قراءت کرنے والا کام نہ کرو, الا بفاتحۃ الکتاب, سوائے سورہ فاتحہ کے. یعنی جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ کے علاوہ اور امام کے پیچھے کچھ بھی قراءت نہ کرو. قراءت کرنے سے منع ہے, یعنی جو بندہ نماز میں آتا ہے امام قراءت کر رہا ہے وہ تکبیر تحریمہ کہے, ثنا پڑھے اور سورہ فاتحہ کی قراءت کرے, اس کے بعد کچھ اور قراءت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید کہ تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو, والامام یقرأ جبکہ امام پڑھ رہا ہو, والامام یجہر اور امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو. کہنے لگے ہاں, آپ نے فرمایا لا تفعلوا, قراءت والا کام تم نے نہیں کرنا, الا بفاتحۃ الکتاب, سوائے سورہ فاتحہ کے, سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ قراءت نہیں کرنا. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت کی جائے. اور جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اس کا معنی بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے یا کسی بھی وقت جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, قراءت ہو رہی ہو, آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز آ رہی ہو تو آپ اس کو باغور سنیں خاموشی کے ساتھ, لیکن اگر آپ آپس میں کوئی با مقصد گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مثلا مسجد کا سپیکر چیک کرنے کے لیے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں سپیکر میں اونچی آواز کے ساتھ، گھروں میں آواز جا رہی ہے، اب کیا سارے چپ کا روزہ رکھ لیں؟ نہیں، انہیں بولنے کی حاجت اور ضرورت ہے، با مقصد گفتگو. مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور مسجد کے سپیکر میں تلاوت ہو رہی ہے سپیکر کو چیک کرنے کے لیے، اب اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ گونگا بن جائے اور اشاروں میں بات کرے؟ نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے پانی دے دو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کو چپ کرنے کا کہا ہے، اور یہ کلام ہے، با مقصد کلام کی جا سکتی ہے. جب انسان آپس میں با مقصد گفتگو کر سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ جب قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کر سکتا ہے تو سرن کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ممانعت کی دلیل نہیں بنتی. سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ممانعت پر یہ آیت دلیل نہیں بنتی. اور جن لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران کچھ بھی زبان سے ادا نہ کرنے پر، وہ بیچارے سب سے پہلے اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں. اس طرح کے میں نے مثال دی. اور پھر ستم بالائے ستم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الی المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے، تکبیر کہہ دی جائے، اقامت ہو جائے، تو اس کے بعد فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ لوگ جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کھڑی ہے، مقتدی مسجد میں آیا ہے، اس نے سنتیں ادا کرنی ہیں، تو امام صاحب نماز پڑھاتے رہیں، یہ پیچھے کھڑا ہو کے پہلے سنتیں پڑھے بعد میں فرضوں میں شریک ہو. سبحان اللہ. ایک طرف تو صرف سورت فاتحہ سے اتنی دشمنی کہ امام قرات کر رہا ہے اونچی آواز سے، لہذا فاتحہ نہ پڑھو، اور دوسری طرف اپنے باطل نظریے کو اتنا اچھالا کہ امام جماعت کروا رہا ہے پیچھے کھڑے ہو کے پوری دو رکعتیں پڑھو. تلک اذن قسمت ضیقہ. یہ تو بہت بری تقسیم ہے. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز ہے. ایک جائز کام کو ناجائز بنا دیا اور ناجائز کو جائز بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اقامت ہو جائے اس کے بعد فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ جب امام جماعت کروا رہا ہو لوگ اپنی اپنی پیچھے پڑ رہے ہو، ناجائز ہے. اور صحیح بخاری ہی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں آئے، امام کو پائے، امام جس حال میں بھی ہے وہ اسی حالت میں مل جائے، ہر یسنا کما یسنا الامام، جس طرح امام کر رہا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دے. امام قیام میں ہے، قیام میں کھڑا ہو جائے، امام رکوع میں ہے، سیدھا رکوع میں چلا جائے، امام سجدے میں ہے، سجدے میں چلا جائے، امام تشہد میں ہے، یہ بھی تشہد میں بیٹھ جائے، انتظار نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سنتیں پڑھنے لگے فجر کی. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے لگے. فرمایا اصلاتینی محن، تو ابھی تو تُو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھنے لگے ہو؟ حد کرنے لگے، نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری فجر کی وہ دو رکعتیں، دو سنتیں ہیں جو کہ رہ گئی تھی، میں اسے اب ادا کرنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا کی جائیں. اگر امام کھڑا ہے جماعت کروا رہا ہے تو امام کے ساتھ ملے, جماعت کے اندر شامل ہوں, نماز با جماعت پڑھیں, اس کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جائیں. لیکن یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف چھوٹی سی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی, اور دوسری طرف کہتے ہیں ثنا بھی پڑھو, فاتحہ بھی پڑھو, اس کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی اور سورۃ بھی پڑھو, رکوع بھی کرو, سجدہ بھی کرو, پوری دو رکعتیں پڑھو, پھر امام کے ساتھ ملو. امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے, پڑھتا رہے. ہاں, بعض کتابوں کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے, کچھ کتابوں میں یہ وضاحت ہے کہ وہ مسجد کے حال کے اندر نہ آئے, بلکہ کیا کرے, باہر دروازے کے پاس کھڑا ہو کے فجر کی دو سنتیں پڑھے, پھر اندر آئے. کیا عجیب فقاہت ہے, اس فقاہت سے کون مر نہ جائے اے خدا. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, تابعین, سبا تابعین, سب کا اس کے اوپر عمل بھی ہے کہ امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ کی قراءت کرتے, سورہ فاتحہ پڑھتے جہری نمازوں میں. سری کے بارے میں تو علمی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس طرح ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, مغرب کی آخری ایک رکعت ہے, اور عشاء کی آخری دو رکعتیں ہیں. ان دو آخری رکعتوں میں جن میں امام اسی وقت سے نہیں پڑھتا, ان رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علمی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں, یہ جو سرلی پٹاخے قسم کے مولوی ہیں یا عوام الناس میں جو ایک مشہور موقف ہے, وہ یہ ضرور ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے, بلکہ کچھ لوگوں کے ہاں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا, کچھ بھی نہیں پڑھنا, صرف فاتحہ نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ رکوع میں, نہ سجدے میں, نہ تشہد میں. امام ہے, اس لیے امام جو پڑھ رہا ہے وہ کس لیے پڑھ رہا ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تم نے پھر مسجد میں آنا کیا لین دین ہے, امام پڑھ رہا کوئی تمہاری سبزی پڑھ دے گا. عجیب و غریب یہ جو باتیں ہیں نا, یہ علمی دنیا میں نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو دلیل رکھتے ہیں وہ صرف جہری نمازوں میں, جہری رکعتوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں, اور ان کی دلیل اور اس کا حال وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ دلیل بھی بنتی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.